ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยู่เป็นประจำเวลาที่เรามาพบปะเจอกันสิ่งหนึ่งที่เราจะทำกันอยู่เป็นประจำก็คือการที่ให้มาปฏิบัติการปฏิบัตินั้นเพื่อที่จะให้เข้าถึงเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจในธรรมะที่ควรจะต้องทำความเข้าใจปฏิบัตินั้นก็เพื่อที่จะให้มีความรู้แจ้งในธรรมะที่ควรจะทำให้เกิดการรู้แจ้งการปฏิบัตินั้นก็เพื่อที่จะให้เกิดการละได้ในธรรมที่ควรจะต้องละเสียถ้าเราไม่มีการปฏิบัติการกระทำเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะไม่สามารถจะละธรรมะที่ควรจะต้องละเสียได้ถ้าไม่มีการปฏิบัติเนี่ยจะไม่สามารถทำความเข้าใจในธรรมะที่ควรจะต้องทำความเข้าใจได้ถ้าไม่มีการปฏิบัติเนี่ยจะไม่สามารถที่จะรู้แจ้งในธรรมะที่ควรรู้แจ้งได้การปฏิบัติในที่นี้ก็คือการปฏิบัติทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทางใจสามอย่างนี้ต้องไปด้วยกันท่านผู้ฟังเพราะว่ากายกับวาจามันก็ต้องเป็นผลของการที่ใจนั้นไปควบคุมสั่งการเราจะพูดอะไรไปเป็นการกระทําทางวาจาเราจะกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการกระทำทางกายไปเนี่ยใจนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่จะสั่งถึงแม้ในใจเองก็ตามก็ยังแบ่งเป็นอีกหลายๆส่วนคือส่วนที่เป็นความคิดความคิดนี่ก็เป็นผลของจิตที่อยู่ลึกไปกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นจิตที่ฝึกดีแล้วสั่งได้ดีแล้วเป็นจิตที่ได้รับการฝึกมาดีเนี่ยจิตนั้นก็จะทำให้มีความคิดแต่มีความคิดที่ดีอยู่ในใจเวลาคิดก็คิดเรื่องที่จะเป็นประโยชน์เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกับคนอื่นๆกับสังคมคิดอย่างนี้ออกมาจิตที่ดีทำให้เกิดความคิดดีแล้วความคิดดีนั้นก็จะส่งผลให้มีการพูดที่ดีๆเป็นคำพูดที่มีความเมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลไม่พูดจายุยันตะแคงรั่วจิตที่มีการคิดดีแล้วก็จะมีการกระทำที่เป็นไปในทางกายที่ดีด้วยทั้ง 3-4 ส่วนเนี่ยท่านผู้ฟังมันมีการเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์กันอยู่ทั้งขาไปและขากลับที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยคือขาไปเริ่มจากจิตซะก่อนก็จะทำให้มีการคิดดีมีการพูดดีมีการกระทำทางกายที่ดีในทางกลับกันก็จริงเหมือนกันท่านผู้ฟังขากลับนี่คือถ้าเราฝึกในการที่จะกระทำทางกายให้มันดีมีการพูดจาที่ดีฝึกในการทำจิตใจที่บางทีมันอาจจะยังไม่ได้ตั้งไว้ให้มันดีมันถูกเนี่ยถ้าเรามีการฝึกให้มีการคิดเรื่องที่ดีๆก็เป็นการฝึกจิตให้ตั้งไว้อยู่อย่างดีเหมือนกันนั่นคือขากลับจากการที่เราพยายามฝืนให้มีการกระทำทางกายที่ดีแต่จิตใจอาจจะยังไม่ได้ดีอะไรอ่ะตั้งสติขึ้นก็ยังไม่ได้แต่ว่าไม่ผิดศีลอ่ะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามฝืนก็ทำก็เป็นการฝืนฝึกบังคับให้จิตนั้นมันอยู่ในร่องในรอยโดยการใช้การกระทำทางกายมาบังคับมันการพูดจาก็เหมือนกันจิตใจอาจจะคิดไม่ดีบ้างแต่ก็ไม่พูดด่าใครว่าใครอดทนเอาไว้หรือการฝึกอดทนในทางวาจาก็ทำให้จิตนั้นมีพลังขึ้นมามีกำลังในการที่จะให้มันตั้งอยู่ในที่ที่มันดีเราฝึกให้ยิ่งขึ้นไปในทางใจเพื่อที่จะฝึกบังคับจิตเนี่ยโดยการให้มีความคิดในเรื่องที่มันดีๆเรื่องที่มันเป็นไปในทางการพยาบาทเบียดเบียนถ้ามันมีโผล่ขึ้นมาโอ้ยก็ไม่เอาหรอกไม่คิดมันหรอกละทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดเสีย ก็จะเป็นการฝึกจิตที่อยู่ลึกลงไปกว่านั้นอีกให้มีการที่จะตั้งไว้โดยชอบแต่ทั้งขาไปและขากลับมันก็จะเป็นการฝึกสนับสนุนด้วยกันไปซึ่งในการกระทำทั้งทางกายทางวาจาและทางใจที่จะมีผลเป็นการกระทำที่ให้เกิดขึ้นในจิตนี่กระบวนการทั้งหมดนี้เลยเนี่ยมันจะสอดคล้องประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ก็ด้วยการที่เราตั้งสติขึ้นนั่นคือ4อย่างนี้ต้องสอดคล้องประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะถ้าเผื่อว่าจิตดีคิดดีพูดดีแต่การกระทำยังไม่ดีมันต้องมีการปรับให้มันมาตรงแนวกันไอ้จุดที่จะปรับให้มันตรงแนวมาในเรื่องของดีๆเนี่ยการปรับตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นการตั้งสติขึ้นหรือถ้าอันใดอันหนึ่งมันเบี้ยวไปหลุดไปแต่บางทีเราปฏิบัติทางกายทางวาจาดีแล้วรักษาศีลดีแล้วจิตใจฉันก็ตั้งไว้อย่างดีแล้วที่บางทีมันมีความคิดบ้าๆบอๆวาบๆขึ้นมามีการเบี้ยวการปูดไปพยายามที่จะตั้งสติให้มันดีขึ้นเพื่อปรับเจ้าความคิดที่มันเบี้ยวมันบูดออกไปนั้นให้มาอยู่ในร่องในรอยในทางการที่เราปรับการคิดการพูดและการทำแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยให้มาอยู่ในร่องในรอยในทางทางนี้คือมรรค8ตามหวังที่บอกว่าเป็นมรรคหมายถึงทางหมอม้ารอหันแล้วก็คอควายแปลว่าทางให้มันอยู่ตรงในทางทางที่จะทำให้จิตพ้นไปจากเจ้าความทุกข์ได้ทางที่จะทำให้จิตมีความรู้แจ้งได้ทางที่จะทำให้จิตมีความเข้าใจได้ทางที่จะทำให้จิตละสิ่งที่ควรละเหล่านั้นเสียได้เราตั้งสติขึ้นทำหวังเครื่องมืออันหนึ่งที่ข้าพเจ้าเองใช้อยู่เป็นประจำที่เอามาใช้นั่นก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็บอกสอนไว้อยู่เป็นประจำเครื่องมืออันหนึ่งนั่นก็คือลมหายใจนั่นเองเรามีการหายใจเข้าเรามีการหายใจออกอยู่ตลอดเวลาในนาทีหนึ่งก็หลายๆครั้งเพื่อให้ร่างกายนั้นมีความเป็นไปได้โดยการใช้ธาตุลมที่มาจากอากาศที่อยู่รอบตัวของเราผ่านเข้าไปทางจมูกผ่านไปทางหลอดลมเข้าไปสู่ปอดมีการแลกเปลี่ยนก๊าซกันให้เจ้าออกซิเจนไปตามเซลล์ต่างๆเอาของเสียที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากร่างกายผ่านออกมายังบรรยากาศภายนอกมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ลมหายใจนี้เป็นเครื่องมือที่สามารถจะใช้ตั้งจิตตั้งสติของเราขึ้นได้จิตที่มีสติตั้งเอาไว้อยู่มีสติรักษาอยู่ในการตั้งจิตด้วยสตินะให้สติเป็นฐานที่ตั้งแล้วก็ตั้งจิตขึ้นจิตที่ถูกตั้งขึ้นด้วยสติแล้วอย่างที่ว่าไปนะก็จะมีการคิดที่เป็นไปในร่องในรอยไปในทางมีการพูดและการกระทำทางกายที่เป็นไปในร่องในรอยเป็นไปในทางคำว่าเป็นไปในร่องในรอยเป็นไปในทางความคิดนั้นก็คือสัมมาสังกัปปะเป็นไปในรอยในร่องในทางการพูดการกระทำนั้นก็เป็นสัมมาวาจาเป็นสัมมากัมมันตะเป็นสัมมาอาชีวะจากจิตที่มีสัมมาสตินั่นเองสติที่เราตั้งขึ้นโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเพื่อให้ตั้งขึ้นไว้อย่างดีมีการรักษาจิตอย่างถูกต้องเริ่มจากการที่เรามาสังเกตลมหายใจแต่ที่จะให้จิตของเรามันไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นการคิดที่มันเริ่มจะเบี้ยวบูดออกไปก็ให้จิตของเราเนี่ยมันมานึกถึงระลึกถึงอยู่กับลมหายใจเวลาที่จิตมันจะเบี้ยวบูดออกไปเป็นการพูดที่เริ่มพูดกระแนกกระแหนพูดเสียดสีเอ้าก็ให้จิตของเรามาตั้งอยู่ในร่องในรอยซะโดยการตั้งสติขึ้นจิตนั้นมันก็จะควบคุมวาจาให้มัน ไม่ไปนอกแนวแต่เพราะว่าจิตมันเบี้ยวบูดเริ่มที่จะไปเป็นการกระทําที่ไม่ดีเป็นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามการทำมิจฉาอาชีวะเอาเราก็ตั้งจิตของเราขึ้นให้มันอยู่กับสติโดยการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้จิตที่มันจะเบี้ยวบูดออกไปเป็นการกระทําทางกายที่ไม่ดีเนี่ยให้มันมาอยู่ในร่องในรอยการที่เราตั้งจิตของเราควบคุมให้มันอยู่กับที่กับทางฝึกให้มันดีอยู่ในร่องในรอยตามทางตามมรรคโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้เกิดสตินั้นก็เรียกว่าอานาปานสติสติคือการระลึกได้ท่านผู้ฟังระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ซึ่งการระลึกถึงนึกถึงแบบนี้ก็เหมือนกับการที่เราไปคิดถึงนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นคิดถึงนึกถึงเรื่องอดีตคิดถึงนึกถึงเรื่องของคนนั้นคนนี้เรื่องที่ผ่านมาแล้วอะไรก็ตามก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเป็นการคิดถึงเป็นการนึกถึงเป็นการระลึกถึงแต่การคิดนึกระลึกไปไม่ใช่ว่าไปในเรื่องทั่วไปแต่ก็ให้มันมาอยู่ในเรื่องของลมหายใจมาคิดนึกที่ลมหายใจทีนี้ลมหายใจกับจิตเนี่ยมีลักษณะที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่ได้เป็นฟอร์มรูปร่างที่ชัดเจนแน่นอนแต่มันเป็นลักษณะที่แบบไร้รูปร่างลมหายใจเนี่ยมันเป็นแบบเข้าออกอยู่เรื่อยมันไม่ได้เป็นก้อนเป็นตัวใช่ไหมจิตของเราก็เหมือนกันไม่ได้เป็นก้อนเป็นตัวเป็นลักษณะที่แบบย้วยย้ายไม่มีรูปร่างที่ชัดเจนแน่นอนแบบเปลี่ยนแปลงไปได้เวลาที่จะให้มันมาตั้งอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องมีจุดสักจุดหนึ่งที่ให้เป็นที่อ้างอิงให้เป็นที่อาศัยจุดสักจุดหนึ่งนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าปริมุขขังก็คือบริเวณที่เป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจบริเวณที่เป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจที่ร่างกายได้สร้างเอาไว้ยื่นออกมาให้รู้ว่าเป็นทางเข้าทางออกนี่คือตามอาการสถานที่ต่างๆบางทีเขาสร้างเป็นหลังคายื่นออกมาให้รู้ว่านี้เป็นทางเข้าทางออกเขาก็ใช้คำว่าหน้ามุกทำเป็นหน้ามุกยื่นออกมาร่างกายของเราสร้างทางที่เป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจยื่นออกมาจากหน้านั่นก็คือจมูกนั่นเองโพรงจมูกที่ยื่นออกมาตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่เรียกว่าเป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจการที่เราจะเอาเจ้าลมหายใจที่มีลักษณะไม่เป็นรูปร่างที่ชัดเจนแน่นอนการที่เราจะให้จิตที่เป็นลักษณะนี้เหมือนกันเนี่ยมาอยู่ด้วยกันได้ก็ต้องอาศัยจุดอ้างอิงที่เป็นที่ตั้งสักที่หนึ่งจุดนี้นั่นก็คือตำแหน่งนี้แหละเรียกว่าเป็นตำแหน่งปริมุขขังเป็นตำแหน่งที่เป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจเราเอาจิตของเรามาตั้งอยู่คิดถึงระลึกถึงกำหนดรู้ดูเอาไว้สังเกตให้มั่นอยู่นะที่ตำแหน่งเฉพาะหน้าในภายในนี้เรารับรู้ถึงลมหายใจได้นะที่ตำแหน่งไหนก็เอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นที่เป็นบริเวณทางเข้าออกตรงนี้ปกติแล้วมันก็จะอยู่บริเวณจุดที่เรารับรู้กลิ่นนั่นเองไม่ได้อยู่ตรงปลายจมูกเป๊ะๆแต่เลื่อนเข้าไปอีกสักหน่อยหนึ่งบริเวณที่เรารับรู้ได้ดมกลิ่นดอกไม้กลิ่นอาหารของหอมของเหม็นอย่างไรจุดนั้นแหละจะเป็นจุดที่มีเนื้อเยื่ออันละเอียดอ่อนอยู่เยอะเวลาที่เราจะสัมผัสรับรู้ถึงลมเข้าลมออกได้ปกติแล้วก็จุดนี้แหละจะเป็นจุดที่รับรู้สัมผัสนั้นได้เราตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เราจะมาระลึกถึงนึกถึงรับรู้ดูเฝ้าสังเกตกำหนดอยู่กับลมหายใจให้มันมาโดนกันตรงนี้ให้มันมาตั้งไว้อยู่ที่นี่ทีนี้เวลาที่เราทำไปทำฝังมันก็จะมีบางสมัยและมีบางสมัยที่ลมหายใจเนี่ยมันเหมือนกับแทบจะไม่มีอย่างเวลาที่เราหายใจออกจนสุดแล้วกำลังจะเปลี่ยนเป็นลมหายใจเข้าแต่มันยังไม่ทันเข้าเนี่ยหรือหายใจเข้าจนสุดแล้วกำลังจะเปลี่ยนเป็นลมหายใจออก แต่มันยังไม่ทันออกเนี่ยมันก็จะมีลมหายใจหยุดอยู่นิดหนึ่งใช่ไหมไอช่วงเวลาที่มีลมหายใจหยุดไปนิดหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่มีสัมผัสเกิดขึ้นอันนี้กรณีหนึ่งแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็เอาจิตตั้งไว้ที่เดิมเอาจิตให้มันมากำหนดอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดิมอย่าให้จิตมันไปไหนอันนี้คือกรณีที่หนึ่งหรือกรณีที่สองเวลาที่ลมมันจะหายไปเนี่ยมันก็หายไปจากการที่ผู้สังเกตคือจิตนี่แหละที่เข้ามารับรู้สัมผัสของลมมันแล่นไปเที่ยวทางอื่นพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับนายทวารที่เฝ้าประตูสติเนี่ยนะคือนายทวารเป็นยามที่คอยเฝ้าอยู่ที่ประตูแต่บางทีนายทวารเนี่ยเผลอหลับไปหรือว่ายามหรือนายทวารเนี่ยเขาเปลี่ยนกะกันเอาคนใหม่ยังไม่มาคนเก่าไปแล้วเอาก็ไม่มีใครเฝ้าอยู่ที่ประตูหรอกยามยังไม่มาเงี้ยหนีไปไหนก็ไม่รู้นี่คือลักษณะที่สองที่เกิดจากการที่จิตนั้นมันเผลอเพลินไปในทางอื่นลืมหลงลมหายใจไปเพราะว่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าเพราะว่าหลับบ้างหรือเป็นเพราะว่ามีความคิดไปในทางอื่นบางทีกับมีความคิดที่ไม่ลงใจเห็นแย้งว่าไม่ต้องทำหรอกก็เผลอเพลินไปในทางอื่นไปคิดไปในแนวอื่นเนี่ยบางทีก็ทำให้ไม่เห็นลมหายใจอยู่จริงๆอ่ะแต่จิตไม่ได้มาสนใจดูลมหายใจนั่นคือง่ายๆคือหายใจทิ้งไปเฉยๆแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้ยามมันไม่อยู่ที่ป้อมยามก็เรียกเขากลับมาการที่จะเรียกให้ยามกลับมาอยู่ที่ป้อมยามเรียกให้สติเกิดขึ้นอยู่ที่จิตเนี่ยก็ให้จิตของเรามาอยู่กับลมจิตของเรามาอยู่กับลมเมื่อไหร่สติก็เกิดขึ้นทันทีสติที่เกิดขึ้นนั้นก็เหมือนกับยามหรือนายทวารที่เฝ้าประตูอยู่ทีนี้ดูๆไปลืมลมหายใจไปอีกเนี่ยลืมลมสติก็ไม่มีละก็เหมือนกับยามที่หนีไปอีกก็เรียกเขากลับมาอีกนี่คือกรณีที่สองที่จะเกิดขึ้นได้จากการที่ลมหายใจมันหายไปนั่นคือไม่ใช่ว่าลมหายหรอกแต่จิตผู้ที่เข้ามาสังเกตลมหายใจมันไปทางอื่นแต่ถ้าเป็นอย่างนี้คือยังไม่เป็นสมาธิแน่สติยังไม่ได้มีกำลังแน่หรืออยู่ในกระบวนการการฝึกที่ว่าทำดีได้แล้วก็จริงแต่บางทีมันก็มีความหลุดไปบ้างมีความยังไม่ชำนาญบ้างลมหายไปเพราะว่าเผลอสติบ้างอันนี้เป็นไปได้นี่คือในกรณีที่สองหรือว่าเวลาที่เรามาสังเกตดูลมหายใจเนี่ยแล้วเกิดลมหายไปในกรณีที่3แบบนี้ที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือการที่จิตของเรามาจ่ออยู่กับลมละเกิดเป็นสติขึ้นละสติที่เกิดขึ้นนี้ก็จะรักษาจิตป้องกันจิตเอาไว้ไม่ให้ไหลแล่นไปในทางที่ไม่ใช่ท่าทางที่มันจะไม่ดีไม่ไปในทางที่คิดไม่ดีไม่ไปในทางที่พูดไม่ดีไม่ไปในทางที่การกระทําที่ทําไม่ดีจิตที่ไม่ไหลไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยมันก็เริ่มมีกำลังขึ้นมีการตั้งไว้อยู่อย่างถูกต้องดีขึ้นมันก็ยิ่งรวมลงเป็นอารมณ์เดียวเป็นจิตที่มีกำลังจิตที่รวมลงมีอารมณ์เดียวเป็นจิตที่มีกำลังเนี่ยมันก็จะค่อยเล็กลงเล็กลงคำว่าเล็กลงมีความแหลมคมขึ้นเนี่ยเหมือนกับเวลาที่เราใช้เลนส์นูนเนี่ยรวมแสงเป็นขยายเนี่ยนะเราแว่นขยายมารวมแสงปรับจุดรวมแสงจุดโฟกัสให้ดีให้ลำแสงที่ออกมาเนี่ยเล็กนิดเดียวจุดที่เล็กๆตรงนั้นเนี่ยมีพลังงานมากสามารถที่จะใช้เผากระดาษจุดหัวไม้ขีดหรือสร้างกองไฟได้เลยโดยความที่มันมีความเล็กมีพลังงานสูงอันนี้เป็นหลักการเดียวกันกับที่เขาใช้ผลิตแสงเลเซอร์ในการที่จะใช้ผ่าตัดหรือทำสิ่งต่างๆได้จิตที่ไม่เล่นแหลมไปในทางอื่นแต่ว่ามารวมลงเป็นอันเดียวมีความแหลมคมมีความเล็กลงมีความคมมากขึ้นจากการที่ไม่ไหลไปในทางอื่นเนี่ยอันนี้เป็นจิตที่มีกำลังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับน้ำที่ไหลลงมาจากที่สูงแต่เผื่อมีขอบคันที่ปิดกั้นไว้อย่างดีไม่ให้กระแสน้ำนั้นกระชอกไปทางอื่นเนี่ยน้ำก็จะมีกำลังแรงมีความเร็วชำระล้างพัดพาสิ่งต่างๆไปได้ หมือนกับเวลาที่เราเอาสายยางเสียบเข้าไปที่ก๊อกน้ำถ้าสายยางนี้ไม่มีรูรั่วตามจุดต่างๆน้ำที่ออกที่ปลายสายนั้นก็จะเป็นน้ำที่เต็มน้ำที่แรงยิ่งถ้าบีบปลายสายให้มันเล็กลงไปเนี่ยสายยางเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ฉีดชำระล้างรถรถน้ำต้นไม้ที่มันไกลๆได้โดยความที่ทำปลายให้มันเล็กๆจิตของเราก็เหมือนกันนะโมฟังถ้าเป็นจิตที่รวมลงเล็กลงมีความแหลมคมขึ้นจากการที่เราตั้งสติเอาไว้ไม่ให้มันไหลรั่วแล่นไปในทางอื่นจิตที่มีกำลังรวมลงเล็กลงเนี่ยทำให้บางทีพื้นที่เนื้อที่ที่เข้าไปรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจนั้นมันเล็กลงมากเล็กลงจนกระทั่งบางทีเหมือนกับไม่รับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจเลยแต่เพราะว่าเนื้อที่จุดที่เราเข้าไปสังเกตลมหายใจเนี่ยมันเล็กนิดเดียวแต่พอเล็กนิดเดียวมันเหมือนกับไม่เห็นแต่ซึ่งถ้าเป็นในลักษณะนี้นี่คือกรณีที่3นะอันนี้เกิดจากการที่จิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวเกิดจากการที่จิตนั้นมีความแหลมคมขึ้นมีพลังมากขึ้นจากสติที่เราตั้งขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปหายใจแรงๆขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือว่าทำลมหายใจให้มันแรงขึ้นเพื่อให้เห็นชัดเจนไม่ต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าไม่ใช่ว่าลมหายใจมันไม่มีมันมีอยู่นั่นแหละไม่ใช่ว่าจิตของเรามันไปทางอื่นมันก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่เพราะว่าความที่มันแหลมคมขึ้นความที่มันเล็กลงแหลมคมขึ้นมีพลังขึ้นทำให้เนื้อที่ที่มันมารับรู้เนี่ยมันน้อยนิดเดียวทำให้เราดูเหมือนกับจะไม่ได้รับรู้ถึงลมหายใจแต่ถ้าเราดูดีๆสังเกตดีๆเนี่ยลมหายใจก็ยังจะมีอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันน้อยนิดเดียวแต่สังเกตดูดีๆก็จะยังมีอยู่ถ้าเป็นในลักษณะที่3นี้ก็ไม่ต้องทำลมหายใจให้แรงขึ้นมาแต่ให้จิตของเราอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดิมทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วต้องสังเกตให้ดีแต่ถ้าในขั้นที่3เนี่ยว่าในจิตที่ตั้งอยู่ไว้อย่างดีแหลมคมมีพลังจากการที่มันค่อยรวมลงเนี่ยทำไปให้มันคงที่คงตัวอยู่อย่างนี้มีความสมดุลดีแล้วนะมีความสมดุลดีละแต่ถ้าบอกว่ามันเริ่มที่จะเบี้ยวไหลไปในทางอื่นนั่นมันจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะยังทำมีความไม่ชำนาญเวลาที่มันเริ่มเบี้ยวถลายไปเนี่ยมันจะเริ่มไปไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งคือไปในด้านที่มันจะเริ่มขี้เกียจเริ่มแบบจะแช่อยู่อย่างนั้นน้ำไปในทางที่แบบจะไม่เอาตุระอะไรนะถ้าเป็นไปอย่างนี้แสดงว่ามันเริ่มมีความเกียจคร้านขึ้นมานิดหนึ่งแสดงว่าสมาธินั้นมากเกินไปเราก็ต้องใช้จิตนั้นมาทำการในการพิจารณาในพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความเน่าความเหม็นความเป็นของที่ไม่น่าสวยงามของร่างกายพิจารณาให้เห็นความที่เป็นปฏิกูลในอาหารพิจารณาให้เห็นความที่สิ่งต่างๆนั้นเป็นอนัตตาเป็นของที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นตัวของมันเองแต่ว่าเปลี่ยนแปลงตามสิ่งอื่นน้อมจิตมาในการที่จะใคร่ครวญพิจารณาแต่ถ้าเราสังเกตดูแล้วว่าจิตมันเริ่มจะแช่อยู่อย่างนั้นน้อมไปในทางลักษณะที่เกิดความเกียจคร้านไม่อยากทำกิจการงานใดๆต้องให้มันมาพิจารณาหรือในช่องทางที่2ที่มันจะเริ่มเป๋เริ่มเบี้ยวออกไปได้เนี่ยคือลักษณะแบบฟุ้งซ่านไปแต่คือบางทีเราคิดพิจารณาจิตสงบดีแล้วเดี๋ยวมันเริ่มมีความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นผ่านเข้ามาที่เป็นลักษณะความฟุ้งซ่านคือความคิดทุกอย่างเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ใช่เราจะไปเหมารวมมันหมดว่าเป็นความฟุ้งซ่านไม่ใช่คือถ้าเราคิดนึกพิจารณาตั้งสัญญาเอาไว้อย่างอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาบรณสัญญาและพวกนี้เป็นลักษณะของความคิดทั้งสิ้นเลยถ้ามีสัญญาแบบนี้ความคิดนึกที่เกิดขึ้นนั้นก็อยู่ในกรอบของสมาธิอยู่ในกรอบของสติที่ทำให้จิตนั้นสามารถที่ยังจะตั้งอยู่ได้แต่ถ้ามันเริ่มออกนอกกรอบเริ่มออกนอกกรอบนี่ก็คือเริ่มออกนอกทางในทางที่จิตจะเหมือนกับไม่เป็นสมาธิแฮเหมือนกับจิตนั้นมันจะเริ่มมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมีความคิดพิจารณาอยู่แต่เริ่มมีความคิดที่เป็นทางอกุศลมาโผล่มาความคิดที่เป็นไปในทางกามความคิดที่เป็นไปในทางพยาบาท หรือเบียดเบียนหรือความคิดเคลือบแคลงเห็นแย้งเริ่มโผล่ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันฟุ้งซ่านไปแล้วออกนอกทางแล้วเราก็ต้องปรับจิตตรงนี้นะหยุดที่จะคิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยให้มันมาตั้งนิ่งไว้เป็นอารมณ์เดียวไม่ไปคิดเรื่องใดๆอันนี้แสดงว่ามันมากเกินไปละวิปัสสนามากเกินไปคิดพิจารณาเกินไปจนกระทั่งไปในทางที่ไม่ดีละก็ให้มันกลับมาตั้งสติขึ้นใหม่กลับมาทําสมาธิใหม่ให้มันลึกลงไปเพื่อที่จะเพิ่มสัดส่วนของสมาธิในลักษณะที่3ที่บางทีลมหายใจมันหายไปเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับสมดุลระหว่างส่วนที่จิตสงบที่เรียกว่าเป็นสมถะกับการที่ให้เห็นตามที่เป็นจริงเรียกว่าเป็นวิปัสสนาถ้ามีความสงบมากเกินไปมีสมถะมากเกินไปบางทีมันจิตน้อมไปในทางขี้เกียจขี้คร้านแน่วแน่นิ่งไม่เอาการงานใดๆก็แก้ด้วยการให้มันไปพิจารณาให้เห็นตามที่เป็นจริงในสิ่งต่างๆหรือถ้ามันไปในทางที่มีการพิจารณามากเกินไปจนกลายเป็นความฟุ้งซ่านเป็นความที่จิตจะเริ่มมีความเร่าร้อนไม่สงบละเราก็ให้แก้ด้วยการที่ทำจิตให้เป็นสงบให้เป็นอารมณ์เดียวไม่ไปคิดเรื่องอื่นๆใดๆเพิ่มสัดส่วนของสิ่งที่เป็นสมถะขึ้นในกรณีที่3นั้นก็ต้องดูให้ดีนะว่าต้องมีการปรับในลักษณะไหนถ้ามันดีอยู่แล้วก็ให้อยู่ณที่ตำแหน่งนั้นทำความชำนาญในการเข้าสู่สมาธิแบบนี้ทำความชำนาญในการที่ตั้งอยู่แบบนี้ทำความชำนาญในการที่จะออกจากสมาธิแบบนี้ให้เกิดขึ้นให้มีความชำนาญนี่คือในลักษณะที่3ที่บางทีลมหายใจเนี่ยมันหายไปไม่ว่าจะเป็นลมหายใจที่มันหายไปจากกรณีที่3ที่เกิดจากการที่จิตรวมลงเป็นสมาธิอันนี้ไม่ต้องทำลมหายใจให้แรงขึ้นมาแต่ถ้าเป็นกรณีที่2ที่จิตมันหนีแล่นไปในทางอื่นเราอาจจะใช้วิธีการหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งบางทีทำยังไม่ชำนาญไม่รู้ว่าตำแหน่งที่อยู่เฉพาะหน้าในภายในตำแหน่งที่เราจะกำหนดขึ้นมันอยู่ตรงไหนอันนี้ก็ใช้วิธีการหายใจแรงๆได้ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะมาสังเกตดูจุดที่เราจะสังเกตลมหายใจให้ดีเนื่องเพราะว่าจิตมันไม่เป็นสมาธิละมันหนีไปละอันนี้คือข้อที่2หรือในข้อที่1ที่เริ่มจากการที่เรามาสังเกตดูลมหายใจเข้าออกมีลักษณะต่างๆกันเข้าก็ไม่เหมือนกับออกออกก็ต่างจากลมหายใจที่เข้าลักษณะตรงนี้มีพระสูตรที่จะมายืนยันในเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่ในกรณีแรกที่ออกจนสุดแล้วกำลังจะเปลี่ยนเป็นลมหายใจเข้ายังไม่ทันจะเข้าเนี่ยอันนี้ก็คือให้เป็นผู้ที่รู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกกายก็คือลมลมก็คือกายลมอยู่ตรงไหนกายก็อยู่ตรงนั้นเราเห็นลมในประเภทแบบต่างๆเข้าด้วยออกด้วยที่มันมีความแตกต่างกันให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะในสิ่งนั้นในกรณีที่2ที่พูดถึงว่าบางทีจิตมันไม่ได้อยู่กับลมอยู่ตลอดหนีเล่นเที่ยวไปทางอื่นแล้วเราก็ปรับให้มันมาอยู่ที่เดียวกันก็มีพุทธพจน์ที่เปรียบเหมือนกับนายทวารเฝ้าประตูเอาไว้แต่ถ้ายามันไม่อยู่เนี่ยก็ต้องเรียกเขากลับมาล่ะเช่นเดียวกันถ้าสติมันไม่ได้ตั้งขึ้นเพราะว่าจิตมันหนีไปทางอื่นก็ต้องเรียกจิตกลับมาใช้เทคนิคเช่นการหายใจแรงๆบ้างหรือมาสังเกตตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงลมหายใจบ้างนี่คือกรณีที่2หรือในกรณีที่3ที่ว่าลมหายใจนั้นระงับลงระงับลงจนเหมือนกับไม่มีเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยก็มีพุทธพจน์ที่รับรองก็คือว่าให้เป็นผู้ทำการศึกษาฝึกฝนให้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจเข้าหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับหายใจเข้าหายใจออกแบบนี้การฝึกกระทำอานาปานสติตั้งบวังจะทำให้มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่มีผลมากมีอานิสงส์มากฝึกกระทำอยู่เรื่อยๆตั้งบวังการฝึกการกระทำอยู่เป็นประจำนี้จะไม่เกิดความชำนาญทำให้เป็นเหมือนกับเรื่องที่ตั้งที่อาศัยของเราได้นั่นก็จะมีผลเมียนิสงมากนั่นเองวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟัง